In the Mix with Armin van Buuren. ID&T. Het einde van aflevering 110 van de State of Trance. 1 uur lang non-stop in de mix. Openen met Mika Kuisma, Orion. Tweede plaat was RB Fusion, Paranda. Nummer 3, Urban Voodoo, Dreamin' op Nieuws. Vierde plaat, Unknown Artist. Vijfde plaat, DJ Remo, Remy, Napolitan. Nummer 6, Pindrop, Corporate Entertainment op Network. Nummer 7, Unknown Artist. Nummer 8, Mirko de Govia, Final Emotion. Nummer 9, Evergrey Symmetry, Italiaans label Maze Man. Het laat de achtergrond kan ik helaas niet meer helemaal draaien, want we moeten tegenwoordig op tijd stoppen. Yves de Ruiter, Spiritual Feeling, The Dolphins Remix. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. Volgende week uiteraard weer geheel live vanuit Amsterdam. Een hele nieuwe aflevering. Ik wil je een ontzettend fijn weekend wensen. Voor de mensen die in het zuiden van Nederland wonen. Ik hoop je te zien op Lovefields. En tot volgende week.